av oss bedita oss sen ifrån Pampas, din vän, lilla Carmencita. Tack även Tåg för din hundas Karin och Maj, hon på Malö. Men säg, fanns det någon Rosita? Flickan i Havanna och Rosa på Malö. Och sen ifrån Pampas, din vän, lilla Carmencita. Tack Evert Tåg för din hundas Karin och Maj, hon på Malö. Men säg, fanns det någon Rosita? Bagan i San Remo och himla jord, esan morgon bom, säg en lycklig. La Carmencita. Tack Evert Tåg, du gav oss Pepita. Och sen ifrån Pampas, din vän, lilla Carmencita. Tack Evert Tåg för din hundas Karin och Maj, hon på Malö. Men säg, fanns det någon Rosita? Möte i monsunen med Bluebird av Hall, Fritjof Andersson på vågornas val. Brevet ifrån Lillan och Hoxdragarsson, en sjösala vals natten lång. Tack Evert Tåg, du gav oss Pepita. Och sen din vän, lilla Carmencita. Tack Evert Tåg för din hundas Karin.